जाने मुझे क्या हो गया यारो, न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। यारो न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। नींद गई ना मेरा चैन गया, पागल हुआ यारो, न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। सपनों में भी वो आए, दिल धक धक धक धड़काए, मुझे सारी रात जगाए। तू गया काम से प्यारे, हर तरफ नजर वो आए, मुझे उसकी याद सताए, उसके बिन जिया न जाए। तू गया काम से प्यारे, मुझे प्रेम का रोग लगा, पागल हुआ यारो, न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। पागल पागल पागल पागल पागल लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक लक। होंठों के अंगारे, उसके नैना कजरारे, करते हैं मुझे इशारे, तेरे बच गए बारा प्यारे। जब छुप जाए चांद सितारे, जब सो जाए सारे नजारे, चुपके से मुझे पुकारे, तेरे बच गए बारा प्यारे। मैं हूँ दीवाना नया नया, मैं बाबा बाबा बाबा जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। अरे लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। यारो न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। नींद गई रे मेरा चैन गया, मैं बाबा बाबा बा पागल हुआ यारो, न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। यारो न जाने मुझे क्या हो गया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया। लगे क्यों ना अब मेरा जिया, एक लड़की ने तेरा दिल ले लिया।